أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن دا اخری دری آیاتونو کې الله جل جلاله دا مضمون ذکر کوي. لومبني آیات کې چې موږ بیان کړی د خلکو ته په قرآن کې من کل مثل د هر قسمه مثال د هر قسمه بیان نو مثال نہ مراد یو هو مثال لے لکه زیب زی مثالونه هغه بیان شوی او مثال نہ مراد وضاحت د مسلې او تحقیق د مسلې او بیان دام مراد کې دی شي. یعنی حقایق الله واضح کړی دي په هیڅ یو مسله کې الله جل جلاله په مخلوقات باندې حقیقت پټ کړی نه دی. او دا الله رحمت دی او دا الله مهرباني ده او مخلوقات ته بهترین تعلیم دی چې الله جل جلاله د هر یو شی بیان کړي. بیا د مشرکانو په مطالبه کولی نو تقریبا د آیات نم دا مضمون بیانې کې الله موږ هر شی بیان کړي دی. سړی حقیقت معلومه اسلام حق دی پیغمبر حق دی که حق نه دی الله شتاو کنيشتا پرشتي شتاو کنيشتا توحيد حق دی او کنه د ټولو دلایل هرڅه بیان شوی دی پیغمبر مزید ولاین جیتاو او قسم په الله کتدي تراله به آیت نیو معجزه هرڅه بیان شوی د دین علاوه د دې مطالبات تی معجزي غواړي او کته بیا مراله دي ته معجزه نه جوابي کاروای بده دیسی دا جاهلان دي د حق سره عنااد کوي ندی به بیا دومره جرأت کوي چې دی به د خدای پاک انغه دلیل ته چې الله جل جلاله د حق په وضاحت باندې تا ته درک او تا دی ته ورکو ناغه دلیل باره کې به دې څه خبره کوي. دی به دا خبره کوي ان انتم الا مبطلون که دلیل ترالې نو بیا صرف تانه ان انتم ټول مسلمانانو إلا مبطلون تاسو نه مگر باطل فرست ده د باطل خبر بیان کوي. یا ان انتم بیا صرف تنا ولاین جه تم دلیل صرف تراړي او بیا به خبره د ټولو پیغمبرانو باره کیږي ان انتم نه تاسو ته او نور پیغمبران مطلب إلا مبطلون مگر ساحران باطل فرست ده د باطل خبر بیان کوي د نه حق خبر بیان کوي. نو کپته وحدانیت باندې پدی باندې بل دلیل عمراله د قران نه علاوه نو نتیجه یې صفر ده. نو چې کله نتیجه یې صفر ده نو معنا دا شو کدی ارس عمر مطالبه کین لہذا بل دلیل راوړو ته ضرورت نشته سره ځکه دلیل غزه کې پکاري چې کم ځای کې پیدا کړي چې کم ځای کې پیدا نه کړي اولته مزید نقصان کیږي نو هلته کې دلایل ته ضرورت نشته. الله جل جلاله گویا کې د آیات کې پیغمبر ته تسلیم ورکړي او الله خپل پیغمبر ته د دې خلکو مزاج او عنادوم بیانې او د دې جهلوم وته بیانې الله وته دام بیانې چې دې په دې خبره کې معذور نه دي. کامل بیان د هر یو شی ما په قران کې کړل لہذا دې معذور نه دي چې کینه دې ته څه شی راغله نه دي. نو مخکې الله جل جلاله د څنګه بیانو کو هغه رنګ دل تم دا خبره دی واگر چې خیرت کې ځان معذور غني او معذور نه دي د هر شی بیان قران کې شته. کذالک یتبع الله علی قلوب الذین لا یعلمون ورپسې آیات کذالک بعض علما معنا کړي لذالک هم د دې وجه کذالک په معنا د لذالک غسته هم د دې وجه نه چې په دې کې د حق سره عینات د مخ کې مضمون چې بیان شي هم د دې وجه نه چې صفه صفه بیان قران کې موجود دی او د دې د پاسه کو نور دلایل راړي بیان دی هغه ته باطل وي د دې د حق سره عینات دی د دک حق سره عینات د وجه نه الله هم د دې په ظلم مهرواله خبر ځان درل نو دانه چې الله په لاول مهر والے دی او بیا حق را لګی نه قبلې دا بیا زیاتې شو خبر ځان درل الله وی د دې د عینات د وجه د دې د جهل د وجه د حق سره د ضد د وجه د دې د وجه کذالک د دې د وجه یت باو الله مونږه مهر والے دی الله تعالی وی وزلون دا کسانو باندې لا علمون چې هغه کید د حق نه ساتي لا علمون مطلب ای په حق باندې نه پويږي علم نه طلب کوي د حق علم نه طلب کوي بلکې الټه حق ته باطل شي وي او دغه سره عینات ساتي نو دتا سه حل کو پزلون باندې الله وي مهر وال مهر بیا څه شي نو حقيقي معنی الله تعالی خدا سے اثر الله جل جلاله د دې پزله کې پیدا کړی دی چې بس حق پکې نه داخلي ذکر دې د حق سره عینات ته نو دا د الله ورسره ګوي وستان چې ستایو شي سره نه لګيو بیا بیا ستاله درازي سړی خپکیږي اوس پریشانی ده پریشانی دې مه ته کیږي خپکیږي پریشانی دې چې پریشانی سیټ تشین اوس تا ټینشن به ختم شي د دې ورسره نه لګي نو بس الله د دې د مزاج مطابق د دې زړونه وګرځو خبر ځان ته لګنه نو د حق علم طلب کین په حق باندې پوي دا د دې عینات ده ظلم الله زیاته نه کړی د دې عینات ته د دې د خپل باطل شیخ وخت حق د باطل وی باطل ځان ته خسته کړی دی بس الله جل جلاله هم د دې مزاج اغه سي ګرځولې پس بر ان وعد الله حق اے پیغمبره پس بر صبر کوا ان وعد الله حق دا الله جل جلاله وادي چی دی د حق دی نو خامخه چې اوسړي ته د دعوت ورکې ته ته بیان کې او اغست حق شیتا قبل الخسک الٹا و تباطل وی خبر ده اندار لگا دا دیر گران کرنیم یا علیہ السلام لاللہ لوی سینه ورکڑی چا گوتی ورکڑی دی وگونو کی نوح علیہ السلام دا پزانی سادر را چولی دی اغی بیام دعوت ورکڑی خامخ انسانی مزاج دے پیغمبرم انسانی مزاج باندې اثر کی گی نو اللہ جل جلال او پیغمبران دا زیب زیب تسلیم ورکڑی دی او زه په ځای تعلیمات او مرکړی چې دا تنګي به څنګه ختمه دعوت کی لکه سوار لسمه سي پاره کې تیر شو الله تعالی خپل پیغمبر ته ویل ولکد نعلم انک یضیق صدرك بما یقولون پیغمبر مونږ ته پته ده د دې چې کوم خبره کوي نو استاد سینه پر دې تنګي خامخا چې اصلي ته حق بیان دا خیر خوای د ور نه بچکه او هغه الټه ته کنزل کې ساحر وې جادوګر وې په ګډو دیولې مونږ ته پته ده دې چې څه کوي ساسی نتنگی ہی لیکن علاج سره فسبح بحمد ربک دا اللہ تسبید اللہ حمد وکم من الساجرین ورسرموز هر کله جی انسانی سینه کی تنگی رزی عمال لا غیلہ جی خصوصا تبلیغ کی پیغمبر علیہ السلام تم اللہ دا تعلیم ورکلو تسبیحات کوا حمد دا اللہ ویا پاکی دا اللہ بیانا موز کوا او اسرا و اسرا دلتا کی اللہ یو بل تعلیم ورکی دی صبر و دی استقامت فس بیر صبر کوا دا دې چې سکه حق ته باطل وي حق نه مني حق رد کوي پدې صبر کوا د خپل دعوت نه ماړيګا ول ان وعد الله حق دا الله وادي حق دي چې کوم د عیان دي د الله پیغمبران دي یا د غي متبعين دي او غي سره کم زیاته کیږي غي ته بد رد ویل کی دا غي په مقابله کې د الله چې کوم وادي دي دي سره پدې دعوت باندې یا د غي په نعمتونو باندې یا د جنت وادي دي یا د الله د نصرت وادي دي څومره وادي چې د الله دي کا دنیا سره متعلق د دنیوي اعمال سره یا آخرت سره متعلق دي اخروی اعمال سره دا ټول حق دي پیغمبر نو چې کله دغه وادي د الله حق دي او لہذا صبر اختیار کچې د وادي د الله جل جلال هو نو نصرت او د استقامت وادي د الله هغه تاسو سره ورپسې جمله کې لیک تفصیل سیوا ده الله تعالی فرمایي ولا يستخفنك الذين لا يوقنون نو سپک دی اون کاندیدالر یو معنا مفسرینو د پښتو مفسرینو دالګل سپک دی اون کاندیدالر هغه کسان چې دا غي یقین نشته به یقین خلک او بلا معنا دارا ولا يستخفنك او مجبور دین کی تعالی په غوسه باندې او په حق پر خودو باندې اګه سان چې دا غي یقین نشته اې دې کاپیرانو په الټه کوشش دا کو چې پیغمبر د خپل دغه نه وړي کله به پېښ کړ طالب مونږه بهتريني خزي درکو ګستا بادشاہت مرادي طالب مونږه بادشاہ او سیرت کې وګړي وګړي کسی دي هر قسمه مطالبه دی یا مونږ سره ته متاهنت وکا مونږ استاد وحدانيت سو منو ته مونږ سره بوتانو منه مختلفه طریقې به کو بي یقین خلق چې داغه د وحدانيت یقین نه د الله د یقین عقیده نه الله خپل پیغمبر ته هم ته پیغمبر کلګي الله وي تا دې مجبور نه کی تا دې په دې خبره باندې برنګ اختنه کی چې ته حق پرې دي او باطل اختیار کې خو هغه کسان د سره دا کارونه کی چې د کوم یقین نشته نو خبره دا معلومه شو چې بی یقین سړی د وجبستا یقین خرابې خبر ځان دره لګا یقین والے سړی چې هغه ته نقصان بی یقین سړی ورګي دا خیالي تبلیغ کې لړ شي خو بهترین یقیني مضبوطي چې دل تراشي غو یقیني سره کینی نه په خپل باندې بیا ګډوډ شي چې یقین مضبوطي بیا م خطر ده داس خلکو نه د چکم به یقین خره نو یو یقین والے مؤمن شو یو به یقین مؤمن شو د دې مثال داس شو یقین والے لکه معز والے مؤمن خبر ده دا هغه سره معز موجود دی او د بی یقین مسلمان مثال د پوست کې لکه پوست کې والا د مثال د پوست کې دی د ماز والا ځکه د یقین په بنیاد باندې انسان د الله حکم اوامر مراولي او د ګنا نه ځان بچ کی چې څومره یقیني په هغه مقدار باندې د ګنا نه انسان ځان بچ کی او عمل باندې راځي چې څومره یقین کمزوري نو دومره انسان په ګنا جری ورزي او په عمل باندې کمزوري وي هلکه ټول مؤمنان دي دا خو منه بیا ول یو مسکه یوز نه کوي یو پنه کې خبر زبل په ګنا ډاډه ورځ وجه سلا علم پرک نه دی ګوره کته سوې چې علم پرک دی علم خو ار یو سړي ار سړي ته بده بد نظر ګنا لا یو پلا رزي نظر کته کې بل وته ګوري ولې وجه د کمی د یقین او د مضبوطی اړه یقین د یقین په مقدار باندې انسان د ګنانم بچکی او د یقین په مقدار باندې انسان په عمل باندې علم رڼا ده د دې مثال بدا سوالو مثلا یو ګاډه ده ګاډي کی رڼا ده نو رڼا صرف کشف راولي اوس ګاډه د رڼا په بنیاد باندې نه چلیږي چې خو ډېر تیز لټونه نو ګاډه به تیز شي هغه سره خو شیخ کار کوي وز دا ګاډي چې په انجن باندې د انجن مثال د یقین دی په ډرایور او په انجن باندې رواني پرانا او پلیټ سره صرف کشف راځي نو دا څنګه علم سره انسان ته صرف حق او باطل ښکار کی بکه انسان د ګنا نه بچ کیږي او په نه کې باندې راځي د یقین په بنیاد باندې څومره چې یقین مضبوطی نو دم راخي انو بهر حال الله تعالی پیغمبر ته وی ولا استحفنک او سپک دیونه کاندی تعالی چې دی تا سپک او کاندی تا سپک او غنی او د دې په بنیاد باندې تا کوم ځا خبره پیدا شي چې ته حق پرې د باطل اختیار کې خوې پیغمبر ته تعلیم ما او تاته دي دا سې کارونه کې هغه خلک د سره دا سې کارونه کې چې کم به یقین دي د وحدانیت یقین عقیده نشته یقین بهترین شه د محمد صلی الله علیه وسلم باندې وځي سوال کو ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا يا الله ما ته دومره یقین راکې چې د دنیا مصائب ما باندې آسان شي خبر ده تعالی دعا د اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي يا الله دومره يرست راکې چې زما او د ګنا په مس کې آړ شي چې ګنا نه ځان بچو و اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك او دمر عبادت راکي چې الله جنت ته پورسو ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا او يا الله يقين دمر شيراکي چې کم سے کم د دنیا د مصائب ما باندې سپکشي دته بیا کې نظر باندې چې مصیبت راشي راټول د اسبابو کسر غنی دا ډو غنی نه چې دا حالات په ما باندې د چا د وجراله دا الله د طرف او د خپل عمل په بنیاد باندې رااله او که خپل عمل صحیح کوم نو دا الله د طرف په حالات رشي دا د اسبابو نتیجه او د خپل لاسو نتیجه غنی بهرحال یقین بهترین شه دی به یقین خلق سره کې ناستل نه دی په کار دا هغه د انسان یقین خرابای ولقد ضربنا للناس الاوي تحقيق سره بیان کړي د من خلکو ته په هاذا القران په دې قران کې من کل مثل له هر قسمه مثال نه د هر قسمه بیان نه ولا ان جئت او پیغمبر قسم په الله کچره ترات لو کې دوی ته بآیت په او معجزه سره لا یقول ان الذين نخام خوف ويا کسان کفرو چې کوپره کړي دي ان انتم نتا سو الا مبتلون مگر حران باطل فرض باطل خبر بیانوي كذلك الله يوم ددي وجنا يتبع الله الا مخروال على قلوب الذين لا يعلمون پسلون دا کسانو باندې چې حق باندې ځان نه پوي فصبر پیغمبر صبر وکا ان وعد الله حق يقينا وعد الله تعالى چې حق دا ولا يستحفنك اسپک دیونه غنیتا لرا او اسپک دیونه کاندیتا لرا او مجبور دین کې پپره حدود حق تعالی ر پیغمبر الذين كسان لا يكنون جاغ يكن لري الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله سعد عافيت فرات را نصیب کی الله خیر برکت را نصیب کی یا الله دنیا خیر در سوانه مسدی یا الله علم مضبوط را کی یقین مضبوط را کی یا الله کریم او په قران باندې مو پوهه کی یا الله کومه غلطه کی دا مغفرت نصیب کی یا الله د درش نشر نصیب کی الله د زمونه پر د اخرت د نجات ذریعہ وګرځي صلی الله تعالی علیه